ای جوان مسلمی تو گوشت بازم بر گناه بی نمازی و گناه زفیش در اسلام مار گا تو خواهی پرچم اسلام شود قائم بجا گوشت بازم بر گناه و گوشت بازم بر گناه شرمندگی خالی و زاری آمده ای جوان مسلمی تو پوش بازم در گناه بی نمازی و گناه زفیس اسلام ما گر تو خواهی پرچم اسلام شود قائم بجا پشت بازم در گناه پشت بازم در گناه ای جوان تو زندگی دان مار که کفر و بی خدا راهی که تو می کشد بر ساحت نور خدا تا به کی در راه رسد ای جوانان عجب سیدی و مهوار ما را دور کن از روح و تن سیدی و مهوار ما را از روح و تن ای جوان مسلمی تو پشت بازم در گناه بی نمازی و گناه زفیس بر اسلام ما گر تو خواهی پرچم اسلام شود قائم بجا پشت بازم در گناه و پشت بازم در گناه ای خدا بر گل روی محمد مصطفی کن عطا بیداری و از خواب غفلت کن جدا شمع بادا بر من و تو ای جوان نامور پس چه شد غیرت که بر ما شرمساری آمده پس چه شد غیرت که بر ما شرمساری آمده ای جوان مسلمی تو پشت بازم در گناه بی نمازی و گناه زفیس بر اسلام ما گر تو خواهی پرچم اسلام شود قائم بجا پشت بازم در گناه و پشت بازم در گناه الله یا الله یا الله یا الله یا الله جای میل دین و ایمان حب دنیا در عزیزم دم امیر مصطفی فکری کنی، در وضع مسلمین بی نما فکری کنی، جای مدینوی من حب دنیا در درست، دین چه آسان می رود از قلب ما فکری کنی. ای عزیزم بهر دین مصطفی فکری کنیم، بهر وضع مسلمین دینما فکری کنیم، جای مهر دین و ایمان حب دنیا